Япшык утонарэш. Тетыгъэзи ахэм Якуб зэраучыгъэр ыкӏи Петр хьапсым зэрэчӏэдзагъэр. А мафэхэм пэчъ Ерод идзэкӏэхэм чылъ зэукӏым щыщхэу цӏыф заулар ригъэубытхи Лиар аригъэхэу ыублагъ. Иоанн ышхэу Якубэ сэшхэкӏэ аригъэукӏыгъ. Ар джыртхэм агу зэрырихьырэр Ерод зелъэгъум, ащ иужкӏэ идзэкӏэхэм Петри аригъэубытыгъ. Ар зыхъур хьалыгъу мыгъэтэдж зыщашхырэ мэфэкӏ мэфэшхохэр ары. Ерод Петр зэрягъэубытым хьапсым чӏэригъадзи, дзэм щыщхэу нэбгырэплъырыплъэу купиплъ ар аухъумэнэу аӏэкӏилъхьагъ. Итӏанэ пасхъэ зыцӏэ мэфэкӏ мэфэшхохэр зыблэкӏыкӏэ хьакумышъэм ыпашъхьэ ришэнэу Ерод ыгу хэлъыгъ. Арэущтэу Петр хьапсым чӏадзагъэу щытыгъ, ау чылъ зэукӏым щыщхэм яшыпхъэу тхьамащ фелъэӏущтыгъэх. Мэлаичъ горэм Петр хьапсым къызэрэшӏыщыжьыгъэр. Пашъхьэ Ерод Петр хьакумышъэм ыпашъхьэ зыщыришэщт мафэм ыпэрэчэщым Петр ӏэхъуитӏ хелъэу зэлӏитӏу мэзыфагу дэлъэу щыпшыэщтыгъ. Ухъумакӏохэри пчъэм ӏутхэу хьапсыр къаухъумэщтыгъ. Осы дымыцӏэ зиусхьаным имэлаичъ аунэм къыщилъагъуи нэфынэшхэу унэм къыщынэфыгъ. Мэлаичъыр Петрэ бгъукӏэ етӏыргуи къыгъэущыгъ. Псынкӏэу тэдж иӏуагъ Петр ӏэхъуитӏу телъхэр тезгъэх. Зыфап уичӏуакъэхэри зыщилъэх риӏуагъ мэлаичъым Петрэ. Петрэ арэущтэу ышӏыгъ. Етӏанэ мэлаичъым риӏуагъ: «Уищыгъын чӏыӏутелъ зыщилъэжьи сэ уритэу къакӏо». Арэущтэу Петрэ мэлаичъым уритэу хьапсым къычӏэкӏыжьыгъ. Ау мэлаичъым ышӏагъэхэр шыпкъэмэ мышыпкъэмэ Петрэ шӏэщтыгъэп, зыгорэ къыфэлъагъэу къышӏэшӏыгъ. Апэрэ ухъумэкӏо купми, ятӏонэрэ ухъумэкӏо купми къаблэкӏыхи къэлэ дэхьапӏэм ӏутыгъукӏ къэлапчъэм дэжь нэсыгъэх. Къэлапчъэр ежьэжьырэу ахэмэ къафызэӏукӏыгъ. Къэлапчъэм дэкӏыхи зы урам икӏахьыгъэкӏэ зэрэкӏохэ ужым, осэ дэмышӏэу мэлаичъым Петрэ къыгъани ӏукӏыжьыгъ. Петрэ зыкъызешӏэжьым къыӏуагъ: «Зиусхьэми мэлаичъ къыгъакӏуи, Ерод ыӏэ сыкъыӏэкӏихэу джыр цӏыфхэми къысэхъулӏэну зыфаӏорэ ӏэягъэпстэурэ симыгъэлъэгъузэ сымыкӏодэу сыкъызэригъэнэжьыгъэр жьышъыпхъэу къэсшӏагъ». Петрэ къехъулӏар къызешӏэжьым Иоаннэу Марккӏэ заджэхэрэм янэ мерэм иунэ кӏуагъэ. Цӏыфыбэхэр ащ дэжьым щызэрэугъоигъэхэу тхьэм елъэӏущтыгъэх. Петрэ къэлапшым зытеум ар къызэпихынэу рэдэ зыцӏэу унэӏут пшъашъэ горэ къэкӏуагъ. Петрэ махэ къызешӏэжьым гушӏуагъэм хэтэу къэлапшэу имыхэу унэм илъэдэжьи, Петрэ къэлапшым зэрэутыр адрэмэ ариӏуагъ. Къапӏорэ пшӏэрэп къыраӏожьыгъ ахэмэ. Ау ыӏуагъэм пшъашъэр текӏыгъэп джащыгъэм хъуӏагъ: «Ар Петрэ имэлаичын фае». Ау Петрэ къэлапшым зэпымыу теощтыгъэ. Къэлапшэр ӏуахи Петрэ залъэгъум лъэшу агъэшӏэуагъ. Заушэфынэу Петрэ афишӏи зиусхьаным хьапсым къызэрэшӏыщыжьыгъэр ахэмэ ариӏотэжьыгъ. Етӏанэ къыӏуагъ: «Якуби адрэ тшыхэми хъугъэшӏагъэр язгъашӏ». Ар къызиӏом аунэм икӏи нэмыкӏыпӏэ горэм кӏуагъэ. Нэф къызэшым дзэлхэр узэжъогъушхо хэфагъэхэу зэупчӏыжьыгъэх: «Петрэ сыда къехъулӏагъэр?» Пачъыхьэ Ерод дзэлхэр Петрэ къигъэхъуи къызамыгъотым ухъумакӏохэм тэрэзэ зяупчӏыуж дзэлхэм аухъумакӏохэр аригъэукӏыгъэх. Пачъыхьэ Ерод етӏанэ иудей хэкум икӏи Кесарие къалэм ехи ащ дэжьым къыдэнагъ. Пачъыхьэ Ерод зэрэтӏагъэр. Пачъыхьэ Ерод Тир къалэм дэсхэмрэ Сидон къалэм дэсхэмрэ ину афэгубжыгъэу щытыгъ. А къалэхэм адэсхэр зэгурыӏохи пачъыхьэм дэжь къэкӏуагъэх. Пачъыхьэм фэлэжьырэ ӏэшъхьэкӏэтэу власт гурыӏохи пачъыхьэр къаригъэшӏыжьынэу елъэӏуагъэх. Сыдапӏэмэ пачъыхьэм ихэгъэгу гъомлапхъэхэу къикӏыхэрэр арахэр зэрэпсэущтыгъэхэр. Ерод ыгъэнэфыгъэ мафэм ипачъыхьэ щыгъынхэр щыгъэхэу пачъыхьэ тӏысыпӏэм тетӏысхьи ахэмэ апашъхьэ къыщыгущыӏагъ. Мыр цӏыф макъэп, тхьэмэ макъэ нахь цӏыфхэм аӏоти джэщтыгъэх. Пачъыхьэ Ерод тхьэм щытхъушхэр зэрэфимышӏыгъэм пае тхьэм имэлаичъ горэ ар дэдэм ащ къыригъауэзэ хьамылыухэм ар ашхызэ ыпсэ хэкӏыгъ. Ау тхьэм игущыӏэхэр нахь цӏыфыбэмэ анэсхэзэ зыщаубгъущтыгъ. Варнаварэ Саулэрэ яӏоф заухым Иерусалим къыдэкӏыжьхи Марккӏэ заджэхэрэ Иоанн ягъусэу зыдащи Антиохие къалэм агъэзэжьыгъ.